الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پیارستانی بھائیو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی رقت انگیز روایت پیش کرتا ہوں جس میں جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے اور جہنم کے ساتوں طبقات کا ذکر بھی ہے اور امت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان بد نصیبوں کا تذکرہ بھی ہے کہ جو لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ بڑی طویل حدیث ہے اور بڑی رقت انگیز حدیث ہے، بگوش ہوش اس کو سماعت فرمائیے، آپ اس کو سن کر ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے اس کو توجہ سے سنیں اور اپنی ذات کے لیے دوزخ سے پناہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتے رہیے کہ جو کوئی دوزخ سے پناہ مانگتا ہے دوزخ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس سے پناہ دے دے، تو اس لیے مطلب اس کو رسمی نہ سنیں اور اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ تو ایسے ہی ہیں ہم توبہ کیے بغیر مر جائیں اور جہنم کا ہولناک ترین عذاب ہمیں نہ گھیر لے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارکہ کا رنگ خوف کے مارے متغیر تھا، بدلا ہوا تھا اور جبریل امین بڑے ڈرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر غمزدوں کے آقا غریبوں پر مہربان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج جہنم کے ایسے حالات دیکھ کر آیا ہوں کہ جس شخص کو بھی ان کا یقین ہوگا اس کو چین اور سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ ان میں مبتلا ہونے سے اپنی حفاظت نہ کر لے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ چنانچہ جبریل امین نے جہنم کا ہولناک تذکرہ چھیڑ دیا۔ میرے بھائیوں آپ بھی سنیے، جبریل امین عرض کرنے لگے، اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے جہنم کو جب پیدا کیا تو اسے 1000 سال تک دھوکا گیا، چنانچہ 1000 سال دھوکانے کے بعد جہنم کی آگ جو تھی وہ سرخ ہو گئی، پھر مزید 1000 سال تک اسے دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر ہزار سال تک اسے دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی۔ اے آقا، جہنم کی آگ کالی ہے، وہ بالکل سیاہ اور تاریک ہے، اس کی لپٹیں اور انگارے کسی وقت خاموش نہیں ہوتے۔ سرکار، پروردگار کی قسم، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو سارا عالم، سارا جہان جل کر خاک ہو جائے۔ اگر کسی دوزخی کا کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو اور سوزش سے ساری دنیا موت کے گھاٹ اتر جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں جن سلاسل یعنی زنجیروں کا تذکرہ ہے، اگر ان میں سے ایک زنجیر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پگھل کر تحت السرا تک پہنچ جائے، زمین ساتویں زمین کی تہ تک پہنچ جائے۔ اگر مشرق میں کسی شخص کو جہنم کا عذاب دیا جائے تو اس کی سوزش اور اس کی تپش و گرمی سے مغرب میں رہنے والے لوگ تڑپنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سوزش، اس کی گرمی بہت سخت ہے اور اس کی گہرائی بے انتہا ہے۔ سرکار، اس کا زیور لوہا اور اس کا پانی کھولتا ہوا پیپ ہے، اس کے کپڑے آگ کے ہیں، یعنی جہنمیوں کو آگ لوہے کا زیور پہنایا جائے گا، آگ میں تپتے ہوئے لوہے کا۔ اے آج سونے کا لاکٹ پہننے والوں، سونے کی زنجیریں گلے میں لٹکانے والوں، سونے کی انگوٹھیاں پہننے والوں، اسٹیل اور پیتل کی انگوٹھیاں پہننے والوں، کہ یہ بھی جائز نہیں۔ غور سے سنو، جہنم میں لوہے کا تپتا ہوا انگارے کا زیور پہنایا جائے گا اور کپڑے بھی آگ کے پہنائے جائیں گے۔ اے ماڈرن بھائیو، اے آج کپڑے پہننے کے باوجود ننگے نظر آنے والوں، اپنے انجام پر غور کرو، آج تمہیں فیشن کے بغیر چین نہیں آتا، کہیں ایسا نہ ہو رب ناراض ہو جائے۔ فیشن جن کو شریعت نے منع کیا، ایسی فیشن اپنانے کے سبب کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ کا لباس پہنا دیا جائے۔ تو جہنم میں آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے سے جانے والے مرد و عورت متعین ہیں۔ سرکار مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے جبرائیل، کیا وہ ہمارے مکانوں جیسے دروازے ہیں؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ اوپر اور نیچے کھلے ہوئے، ہمارے دروازے تو سائڈوں پہ کھلتے، وہ دروازہ مجھے سامنے نظر آتا، لیکن چھت میں دروازہ ہو تو یہ اوپر کہا جائے گا۔ تو جہنم کے طبقات کی ترتیب ہے کہ اوپر نیچے ان کے دروازے کھلتے، اور آقا دو دروازوں کے درمیانی مسافت کا حال یہ کہ آپس میں ان کی 70 سال کی راہ۔ ابھی چھت تو یہ چند فٹ اوپر ہے، چند گز اوپر ہے، مگر جہنم کے جو دروازے اوپر کھلتے ہیں تو ان میں اتنا فاصلہ ہے کہ 70 سال تک ایک گھوڑا دوڑتا رہے، اور جتنے کئی ہزار کروڑ میل جو سفر کر لے گا تو اتنا اتنا فاصلہ دو جہنم کے مابین ہے، اور اس طرح سات اس کے طبقات ہیں۔ یا رسول اللہ، ہر دروازہ دوسرے سے 70 گنا زیادہ گرم بھی ہے۔ اللہ عز و جل کے دشمن ہکا کر ان دروازوں کی جانب لے جائے جائیں گے، جب دروازے تک پہنچیں گے تو وہاں ان کا استقبال طوف اور زنجیروں سے کیا جائے گا، منہ میں زنجیر داخل کر کے دوبر یعنی پیچھے سے نکال دی جائے گی، اسی طرح ہاتھ پیروں کو باندھ دیا جائے گا، ہر ایک کے ساتھ ان کا شیطان بھی ہوگا، منہ کے بل گھسیٹ کر لوہے کے ہتھوڑوں سے مارتے ہوئے فرشتے ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ وہاں سے جب بھی تکلیف کی وجہ سے بے قرار ہو کر وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے، اسی میں واپس دھکیل دیے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید استفسار فرمایا کہ جبرائیل ان دروازوں میں کون لوگ رہیں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیچے کے دروازے میں, یعنی طبقے میں, جہنم کے سات طبقات ہیں, سب سے نیچے کے طبقے میں منافقین, اصحاب مائدہ اور فرعون والے رہیں گے. اس درجے کا نام, جو سب سے آخری درجہ ہے, اس کا نام ہے حاویہ. دوسرے درجے میں جس کا نام جہیم ہے, مشرکین. اور تیسرے درجے کا نام سقر ہے, سقر میں صائبین. چوتھے درجے میں ابلیس اور اس کے متبعین رہیں گے, اس کا نام لضا ہے. پانچویں دروازے حطما میں یہود, اور چھٹے دروازے میں نصارہ یعنی عیسائی رہیں گے, اس کا نام صغیر ہے. اس کے بعد جبرائیل خاموش ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ ساتویں طبقے میں کون لوگ رہیں گے؟ یعنی اوپر کا جو سب سے طبقہ ہے ساتواں, نیچے سے شروع ہوا ہے. تو جبرائیل امین لرزنے لگے اور حیا سے کانپنے لگے اور ڈرتے ہوئے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں آپ کی امت کے وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے اور بغیر توبہ کیے مر گئے. اے بے نمازیوں غور سے سنو, اے جھوٹ بولنے والوں غور سے سنو, اے غیبت کرنے والوں غور سے سنو, اے فلمیں دیکھنے والوں غور سے سنو, اے ڈرامے دیکھنے والوں غور سے سنو, اے گانے سننے والوں غور سے سنو, اے داڑھی منڈانے والوں غور سے سنو, اے انگریزوں کی پیروی کرنے والوں غور سے سنو, اے گلے میں زنجیر لٹکانے والوں غور سے سنو, اے اپنی ماؤں اور بہنوں کو بے پردہ گلیوں میں پھرتا دیکھ کر اپنے دل میں افسوس نہ کرنے والوں غور سے سنو, اور اے میری ماؤں بہنوں جو بے پردہ پھرتی ہو تم بھی غور سے سنو کہ جہنم کا جو اپلا طبقہ ہے اس میں اس امت کے وہ گناہگار رہیں گے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے. آج توبہ کی پڑی کس کو ہے؟ آج گناہ کو گناہ سمجھتا کون ہے؟ آج جھوٹ بول کر دل کس کا کانپتا ہے؟ آج فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو افسوس کس کو ہوتا ہے؟ بلکہ باوجود اس کے کہ اذان کی آواز آتی ہے لیکن پھر بھی نیند بڑی پیاری ہے, آنکھ لگ جاتی. آج فلمیں دیکھ کر نرستا کون ہے؟ داڑھی منڈا کر کانپتا کب ہے؟ بلکہ بخوشی آج گناہ کیا جاتا ہے. یاد رکھو, ایک روایت میں آتا ہے, منقول ہے کہ جو لوگ ہنستے ہنستے گناہ کریں گے, ہنس ہنس کر گناہ کریں گے, وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. غور سے سنیے, آج گناہ پر ہنسی آتی ہے, آج گناہ پر خوشی ہوتی ہے, آج گناہ پر مزہ آتا ہے. آج اوپر رہ کر گناہ کراتے ہو, گناہ کرتے ہو, پھولے نہیں سماتے ہو, بلکہ اپنے گناہوں کی داستان کو فخریہ دوسروں کے آگے پیش کرتے ہو. آج غور سے سنو کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے, اگر اللہ ناراض ہو گیا, اس کا پیارا حبیب اگر روٹھ گیا, تو پھر انجام ہولناک ہوگا. میرے بھائیوں, میرے آقا مدینے کے تاجدار, ہم غریبوں کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے جب اپنی گناہگار امت کا یہ انجام سنا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا. اے میرے بھائیوں, آپ غور کیجئے, ہمیں گناہ کرتے ہوئے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا, ہمیں فلم دیکھ کر ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا, ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو برباد کرتے ہوئے ہنستے. ارے بھائی, تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کھی کر کے کہتے ہیں جی دعا کرو ہم نماز پڑھیں. ارے تم فجر میں نہیں اٹھتے ہو؟ بس جی رات کو بہت تھک جاتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی, کھلتی بھی ہے تو موڈ نہیں بنتا. تو حضور آپ کا تو موڈ ہونا چاہیے جب اللہ کے حضور آپ جھکیں گے. میرے بھائیو سوچئے, آپ غور کیجئے, غم امت میں تاجدار رسالت دو جہاں کی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہو, اور ہم بد نصیبوں کو کوئی احساس نہیں. ہم آقا کی پیاری پیاری آنکھوں کی پیاری پیاری ٹھنڈک کو ضائع کر دیتے, نماز کو ضائع کر دیتے. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی, آنکھوں کی ٹھنڈک کو برباد کرتے. آج اگر کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمارا پیارا ہے, ہمارا عزیز ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا چہیتا ہے, تو اس کو راضی کرنے کے لیے ہم ہر جتن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تیرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر رہا ہوں اگر تو مجھ سے راضی ہو جائے, اور اللہ کے حبیب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو زبان کی نوک سے. انہیں ہمارا اتنا غم اور ہمیں ان کے غم کا کوئی احساس نہیں, کوئی لحاظ نہیں. بے دھڑک نمازیں برباد کرتے اور بے دھڑک آقا کے دشمنوں جیسا چہرہ بناتے ہیں. یہ داڑھی منڈانا میرے پیارے بھائیوں اس قدر مایوب ہے کہ کفار ناہنجار بھی اس کو مایوب سمجھتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غم دیکھ کر جبرائیل بھی رونے لگے. لیکن ہمیں بھی کیا غم ہوتا ہے, سرکار ہمارے لیے رو رہے ہیں لیکن ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ ہم اپنے لیے نہیں رو پاتے. ہم اگر روتے بھی ہیں تو کب روتے ہیں, جب نوکری چھوٹنے والی ہوتی ہے, الٹیمیٹم مل جاتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد آپ کو نکال دیا جائے, تو ہم روتے ہیں کہ ہائے دولت, ہائے مال, ہائے پیسہ. اگر ترقی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے تو روتے ہیں. امتحان سر پر ہے اور سبق یاد نہیں ہوتا, لیسن یاد نہیں ہوتا, تو ہم روتے ہیں کہ ہائے 2 مہینے کے بعد امتحان ہونے والا ہے, اور ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا تو بھاگتے ہیں کہ ہمیں تعویذ مل جائے, کوئی حافظے کا وظیفہ مل جائے, کوئی امتحان میں پاس ہونے کی دعا مل جائے. رشوتیں دیکھ کر, نقلیں کر کے, پتہ نہیں کسی طرح بھی پاس ہونا ممکن ہے اس دنیا میں, لیکن روتے ہیں تڑپتے ہیں, ہائے اس دنیا کی محبت کیا کی. قبر کے امتحان کی کسی کو پرواہ نہیں. کتنے لوگ آتے ہیں اور امتحان, دنیا کا امتحان, میں کہتا ہوں یار قبر کا امتحان. ایسے بھی میں نے دیکھے جب اتنا بھوت سوار ہوتا ہے امتحان کا کہ بس ہم کسی طرح پاس ہو جائیں, آپ دعا کر دیں. میں کہا ٹھیک ہے, میں تمہارے دنیاوی امتحان میں پاس ہونے کی دعا کرتا ہوں, تم مجھے قبر میں امتحان کے پاس ہونے کی دعا کر دو. تو ہاں بھی کہہ ڈالتے ہیں, قبر کے امتحان کا کچھ سود ہی نہیں کسی. ایسا نظام ہمارے ساتھ مطلب اب ہو گیا اس معاشرے میں شیطان کے چکر کی وجہ سے کہ آخرت کی فکر کسی کو نہیں, کسی کو احساس نہیں. دنیا فنا ہو گئی, تباہ ہو گئی, اور وفا کسی جانے والے انسان کی طرح جا چکی, اور آخرت کا خوف نکل چکا خلاص. اب دین کا درد اور آخرت کی فکر نہیں رہی. اگر کسی کو تھی تو وہ مزاروں میں چلے گئے, اپنے مزاروں میں وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں. اب یا ہوں گے تو غاروں میں ہوں گے جن کو دین کا درد ہوگا. اب تو بظاہر کسی برائی پر لوگ ڈرتے بھی ہیں تو اپنی دنیا کی وجہ سے ڈرتے ہیں. ورنہ یہ اپنے گھر میں ٹی وی کیوں رکھتے ہیں, اپنے گھر میں وی سی آر کیوں رکھتے ہیں, ڈرامے کیوں دیکھتے ہیں, نمازیں کیوں چھوڑتے ہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہیں, غیبت کیوں کرتے ہیں, گالیاں کیوں بکتے ہیں, حرام رزق کیوں کھاتے ہیں, داڑھی کیوں منڈاتے ہیں. اگر جہنم کا خطرہ ہوتا, دوزخ کا خوف ہوتا, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا تو ساری برائیوں سے نفرت وہ کرتے لیکن نہیں کرتے. چلو یہی صحیح, اس کا مطلب یہ نہیں کوئی سمجھے کہ اب ہیروئن پیا کرو, یہ حرام ہے. اور جو یہ شراب پیے گا نا شراب, اس کو زہر کا پیالہ پلایا جائے گا, زہر کا پلایا, ابھی نہیں, ابھی تو زندہ, ابھی موچ کرو. خدا نہ خواستہ اگر کوئی نشائی ہے تو وہ سوچ لے, زہر کا پیالہ پلایا جائے گا, اس میں اس قدر زہر, اس قدر شدت, اس قدر تکلیف ہوگی کہ 40 سال تک زہر کا پیالہ پینے والا تڑپتا رہے گا, اتنا درد ہوگا. ہیروئن یہ بھی حرام ہے. تو نماز نہ پڑھنا بھی حرام ہے, گالی بکنا بھی حرام ہے, غیبت کرنا بھی حرام ہے, سونے کا اور دیگر دھاتوں کی زنجیر گلے میں پہننا یہ بھی حرام ہے, فلم دیکھنا یہ بھی حرام ہے, ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنا یہ بھی حرام ہے, ٹیپ ریکارڈر پر جو گانا سنتے ہو, موسیقی سنتے ہو, یہ بھی حرام ہے. سارے حراموں سے بچنا چاہیے, اللہ کرے کہ ہم سارے حراموں سے بچیں, ورنہ بدری گاہی یہ فلمیں اور ڈرامے جس نے اس معاشرے کو تباہ کر دیا. آپ ٹی وی کو بیماری سمجھتے ہو, ٹی بی کسی کو ہو جاتی ہے تو بھاگتے ہیں اسپتالوں میں بےچارے, بڑے پریشان ہوتے ہیں, اللہ امن دے. لیکن آپ ٹی بی کو خطرناک سمجھتے ہو, میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے ٹی بی خطرناک نظر نہیں آتی, مجھے ٹی وی کی بیماری بہت خطرناک نظر آتی. ٹی بی تھوڑی بہت جسمانی تکلیف, تھوڑی بہت, اچھا تھوڑی میں نکال دیتا ہوں, بہت جسمانی تکلیف. لیکن اس بہت تکلیف کی فضیلت حدیث پاک میں آیا کہ جو ایک رات بیمار رہا اللہ کی رضا پر راضی رہا اس کا شکر کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا. یہ تو اس بیماری کی بات کر رہا ہوں جس سے آپ ڈرتے ہو. اور ٹی وی ایک رات کیا ایک منٹ آپ نے اس کا ڈرامہ دیکھا بدنگاہی کر دی اس کی تکلیف ٹی وی میں تکلیف تھی کھانسی آ رہی ہے خون آ رہا ہے پھیپھڑے خراب ہو گئے ہڈیوں کی ٹی وی ہوتی ہے بخار آتا رہتا ہے یہ تکلیف بے شک بہت بڑی ٹی وی میں بہت بڑی تکلیف ہے اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے لیکن ٹی وی یہ بیماری نہیں سمجھی جاتی خدا کی قسم بہت ہی مہلک بیماری ہے. اس ٹی وی کی بیماری کی تکلیف یہ ہے کہ جس نے ٹی وی دیکھا ڈرامہ اس کا دیکھا بدنگاہی کی حرام سے نظر کو بھرا ڈرامہ دیکھا اس نے عورت کی تصویر کو دیکھا اس نے تو جناب والا مرنے کے بعد جو حرام سنتے ہیں گانے سنتے ہیں موسیقی سنتے ہیں ان کے کانوں میں کیل ٹھوکے جائیں گے ان کی آنکھوں میں کیل ٹھوکے جائیں گے اور آنکھوں کو آگ سے بھرا جائے گا. اب آپ ایمان سے فیصلہ کر مجھے لوگ سمجھتے ہیں چڑچڑا دل جلا واقعی میں دل جلا ہوں اے اللہ میرا دل جلتا ہی نہیں تیرے حبیب کے عشق میں جلتا رہے تیری یاد میں جلتا رہے اور اپنے پیارے بھائیوں کے لیے جلتا رہے کہ آخر یہ کس راستے پر جا رہے. تو ٹی وی میں کھانسی ہوتی ہے بخار آتا ہے تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے نیند اڑ جاتی ہے اور ٹی وی میں مرنے کے بعد کانوں میں کیل ٹھکنے کا امکان ہے آنکھوں میں کیل ٹھکنے کا امکان ہے اور آنکھوں میں آگ بھرے جانے کا امکان ہے. آپ خود تھوڑی دیر سر جھکا کر گھر جا کر سوچ لیجئے گا کہ ٹی وی میں زیادہ تکلیف ہے یا ٹی وی میں زیادہ تکلیف ہے بڑی بیماری کون ہے. بزرگان دین ویسے نہیں کہے گئے بزرگان دین کا مقولہ ہے نحنو نفرحو دل بلائے کما یفرحو اہل دنیا میں ہم بلاؤں اور مصیبتوں سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا نعمتوں کے پانے پر خوش ہوتے ہیں. آج اگر کسی کو معاذ اللہ 5 لاکھ کا بونڈ لگ جائے تو میں معاذ اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کرے مجھے تو نہیں لگے. یہ بہت بڑی آفت ہے 5 لاکھ کا بونڈ لگا خدا نہ خاصا آپ کیش کرا کے جا رہے ہو کسی ڈاکو کی نظر پڑ گئی پھر 5 لاکھ تو گئے ڈاکو کے پاس اور جان بھی خطرے گولی وولی لگ گئی تو مارے گا تو اس لیے نہیں لگے تو اچھا. یہ دولت مت مانگو مدینے والے کے عشق کی دولت مانگو. جب دونوں دولتیں مل رہی ہیں دونوں کا دروازہ کھلا ہوا آپ کے سامنے دونوں میں سے کوئی سی دولت مانگو اللہ تعالیٰ دونوں دولتوں پر دینے پر قادر ہے اس کا حبیب دونوں دولتیں بانٹ رہا ہے تو پھر کیوں نہ عرض کیا جائے دولت عشق سے للہ یہ جھولی بھر دو دولت عشق سے للہ یہ جھولی بھر دو بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے آپ کے عشق میں اے کاش کہ روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. تو کیوں نہ عشق کی دولت مانگی جائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو بزرگان دین کا مقولہ ہے نحن نفرح بالبلائے کما یفرح اہل الدنیا بالنعم ہم بلاؤں ہم آفتوں ہم مصیبتوں ہم بیماریوں ہم پریشانیوں پر اس طرح خوش ہو جاتے ہیں جس طرح اہل دنیا کی دولت دنیا کی نعمت ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں. یہ اللہ والوں میں اور ہم دنیا داروں میں فرق. وہ مصائب و آلام کا انتظار کرتے ہیں تو مصیبت آئے گی تو ذوق آئے گا تڑپ بڑھے گی اللہ یاد آئے گا زیادہ یاد آئے گا. اور ہم لوگ جو ہیں کہ پیسے ملیں گے تو ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے یار یہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں مزہ نہیں آتا ذرا ایک آدھ بانڈ لگ جائے تو رنگین ٹی وی لیں گے اور یہ لیڈ ویڈ کا چکر ہے اپنے وی سی آر خود لے لیں گے ٹھیک ہے. معاذ اللہ مطلب یہ اب سوچئے نہ اب غریب بھی ہے تو غریب اگرچہ ہے تو خوش نصیب کہ گناہوں میں کافی کم مبتلا ہو سکتا ہے لیکن اب غریب وہ بھی مزاروں میں چلیں گے. اب تو غریب بھی چیڑتا ہے مالداروں سے کہ اس کا مال میرے ہاتھ آ جائے اس کا مال میرے رات دن وہ تڑپتا ہے کہ ہائے دولت ہوئے دولت ہائے دولت تو اس کو غربت کا کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ مال دے تو عثمان غنی کے خزانے سے دے اور وہ آپ کو دے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے اس کو دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کے عشق کی دولت عطا فرمائے انشاءاللہ یہ دولت کام آئے گی اور دنیا کے مال کا بہرحال حساب دلا. مالدار کوئی مطلب بیچارہ وہ نہیں کہ ہم مطلب اس کے وہ اس سے لڑائی کریں نہیں مگر یہ کہ وہ آزمائش میں زیادہ وہ اگر بچنا بھی چاہتا ہے آج اس کی اولاد نہیں بچنے دیتی اس کو اس کے ماں باپ نہیں بچنے دیتے گناہ ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں حوث نہ دے، اور اگر دے تو عثمان غنی کے خزانے سے دے، اور بس وہ ہمارے ہاتھ میں نہ رہے، وہ اس کے دین کے لیے خرچ آئے اور جائے، آئے جائے، آئے جائے، مگر آئے تو حلال ذریعے سے جائے، حلال ذریعے سے آئے، اور جائے تو حلال کاموں میں، دین کے کاموں میں، سنتوں کے کاموں میں، اللہ کرے وہ صرف، اللہ کرے، آمین تو کہہ دو یار، جزاک اللہ۔ تو بہرحال میرے پیارے سبھی بھائیوں، ہر ایک یہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم میں ڈال دیے، ہر ایک ڈرے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، گناہ سے بچتا رہے، توبہ کرتا رہے، اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی کرتا رہے، لیکن خوف کا دامن بھی نہ چھوڑے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم میں جھونک دیا جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ میں اللہ تعالیٰ کے سچے کلام سے چند آیتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، قرآن کی آیتیں، اور کنز الایمان شریف سے اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی۔ یہاں قرآن مراد ہے، یعنی قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے طرف نازل کیا گیا۔ تو دیکھو ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے عذاب نازل ہو اور پھر یعنی کہا جائے اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، ابھی کہا جائے اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو، یعنی اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کی نماز پڑھو، اسی کی عبادت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو، اور اس کی پیروی کرو، اس قرآن کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی۔ دیکھو ابھی تنبیہ کی جا رہی ہے، اے ناولیں پڑھنے والوں، اے کہانیاں پڑھنے والوں، غور کرو، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، احکام قرآنی پر غور کرو، فکر کرو، اور جب قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہو تو مہربانی کر کے کنز الایمان شریف اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ یہ پڑھو، یہ بہت اچھا اور صحیح ترجمہ ہے۔ قرآن احکام پڑھو اور مطلب مذہبی کتابیں جو آپ کی اپنی ہیں وہ پڑھو اور غور کرو، خوب غور کرو، یہاں کی قصیدے جو ہوتی ہے بیان کی، وہ جو آپ نے نہیں سنی، وہ جو سن چکے ہیں وہ بھی سنو، کوشش کرو اور غور کرو میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فوتت فی جنب اللہ، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس۔ اے میرے بھائیو غور کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ کہیں عذاب آنے کے بعد کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر، ان قصوروں پر، ان گناہوں پر، ان نافرمانیوں پر، ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی۔ آج اتنا رونا ہے، آج رو لیجئے، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے خوب رو لیجئے، آج رونا کام آئے گا، کل رونا کام نہیں آئے گا۔ آج عیش پرستیاں اور ہنسی مذاق اور یہ گل چرے اڑانا آج تو ہے، آج اگر روئیں گے کل پائیں گے، آج اگر زیادہ ہم عیش کوشیاں کریں گے، گناہ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کل رونا پڑ جائے۔ سارے جسم پر آگ لگنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، سارے جسم پر سانپ اور بچھوؤں کا کاٹنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اگر ایک کھٹمل ہمارے بستر میں گھس جائے تو رات سونے نہیں دیتا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو میرے پیارے سائیں بھائیوں، بالکل آپ چوکنے ہو جائیے، تیار ہو جائیے، کچھ بھی ہو جائے جب تک شریعت اجازت نہ دے روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے. بالکل طے کر لیجئے ایک بھی روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. یہ معمولی بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، سر درد ہو گیا، اتنے سے روزہ قضا نہیں ہوتا. بہت سخت بیمار ہو جائے کہ روزہ اگر اب بھی نہیں توڑا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا موت واقع ہو جائے گی، یا شدت بھوک و پیاس سے عقل چلی جائے گی. اس قسم کی شدت مرض میں وہ جب جا کر روزہ قضا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعد میں رکھنا تو پڑتا ہی ہے، لیکن یہاں تو معمولی سی گرمی بڑھ جاتی ہے یار لوگ روزہ چھوڑ دیتے. تو ہمارا کام بہت سخت ہے، تو سارا سال ہی مال کے لیے کام کرتے رہتے ہو، ایک مہینہ مولا کے لیے بھی نکال دو، یہ بھی تو کرو نا. بہرحال میرے پیارے بھائیوں، قرآن عظیم میں فرمایا بہت سے کافر اس کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل میں ڈا کر جنت اور دوزخ کے درمیان لایا جائے گا، موت کو مینڈے کی شکل میں، اور تمام جنتی اور دوزخی اس کو دیکھیں گے، اور سب کو دکھا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اب کسی کو موت نہیں آئے گی، جنتیوں کے لیے خوشی بالائے خوشی ہوگی کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے غم بالائے غم، حسرت بالائے حسرت ہوگی کہ اب جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے. تو وہ لوگ جو اپنے ایمان برباد کر چکے ہوں گے، جو کفر پر مرے ہوں گے، جو اللہ رسول کی گستاخی کرتے ہیں، جو اللہ رسول کے نافذ کیے ہوئے اعتقادات کو نہیں مانتے، جو ضروریات دین میں سے کسی کے منکر ہو جاتے ہیں، جو کلمہ کفر بک ڈالتے ہیں اور توبہ کیے بغیر جو مر جائیں گے، چاہے عمر بھر نمازیں پڑھی ہو، چاہے چہرے پر داڑھی کیوں نہ رکھی ہو، چاہے وہ کیسے ہی تہجد گزار ہوں، اگر خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا، اگر خدا نہ خواستہ کفر پر موت واقع ہو گئی، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں آگ کے صندوق میں انہیں بند کر دیا جائے گا، اور اس صندوق پر آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر آگ کے اور صندوق میں ڈالا جائے گا، دونوں صندوقوں کے درمیان بھی آگ روشن ہوگی، اس پر بھی آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر تیسرے آگ کے صندوق میں ڈالا جائے گا، دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی، اور پھر آگ کا تالا اس تیسرے صندوق پر بھی ڈال دیا جائے گا، اور اس طرح تین تین آگ کے صندوق میں بند کر کے اس بدبخت کافر کو جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس اللہ کے دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر.